song is hard. Let's forget about it. Is Nick a Greek too? Okay, nice to meet you. Oğlum metronom uyusana amına kodumun yerinde ya. Aç o metronom sesini aç. Metronom, metronom. Likewise, likewise. Neighbor. Evet, now I can hear your voice. Is your friend also a vocal? Okay, the bass player is drunk now. I'm kind of drunk too. Okay, then let's try the previous song. If it's okay to you. Don't laugh. Okay. Orun şey canım tutuklu. Ama şey yapmak lazım. Metronom. What BPM? 95 I think. Or 100. Trust us. Both neighbors are drunk. Wait. Latency. Huge latency. It's again the same. I can even hear the notes I pressed like 15 minutes ago from you. So let's Orhun help us with the settings. Don't laugh. We are trying to figure out. So let's play football. Is it so funny? Baseball. Orhun, help us. No. Orhun, neredesin? Orhun, where are you? Itekaka, the bass player. Yes, huge leg. Yeah, I know. I figured it out. Nick çok komik amına kodum yerinde. Nick. Where are you, Nick? Test. Bir siktir git dostum. Doktor Rıski. No. No, I don't agree with that. Is your friend sing or play an instrument? plays bass. Me, I'm the singer. Bass, oh. Two bass player in one room. We have to kill too crowded somebody. For two bass players. But I think they're gonna make such good friends. Yes, but Itekaka is my buddy, so I won't kill him. I won't kill our biggest enemy, Nick, of course. So let's jam. I wonder if Nick is having latency problem, so I have to hear it. I have to test it. So funny. Can you hear me? Am I hearing the mouse clicks of you, Gakol? Yes, I can hear you. Alican duyuyor musun? İtekaka. Ha, Allah seni. Sen oru musun lan? My name is George. Duyuyorum amına koyayım. Ben seni Nick zannettim. My name is George, not Goy. What? Duyuyorum da sesini biraz arttır. It's Georgia. Gukko. Georgia. What are you talking about? Not Chico. My name is Georgia. Miss Georgia. She says my name is Georgia. Okay? Okay, Georgia. Georgia is a country. Duyuyor musun? Yes, yes, okay. Georgia is a state and country. Duyuyorum amına koyayım. Sen beni duyuyor musun? Duyuyor musun lan? Alo. Yavrum. Duyuyorum canım benim. Alo. Yavrum. Duyuyorum. Sen duyuyor musun? Oğlum duyuyor musun lan? Duyuyor musun? Yarram, neden geç cevap veriyorsun o zaman? Duyuyorum amına koyayım. Duyuyorum. Duyuyorum canım, sen duyuyor musun beni? Ne? Geç yanıt vermiyorum onu? Çünkü... Oğlum kimdi, sevgilinle mi konuşuyorsun? Kimle konuşuyorsun? Bilmiyorum ne olduğunu. Agriculture. Neyi? Gel. Yavrum. Ben yavrum demiyorum. Yarrak kafası ya. Georgia says yavrum. Yavrumi. Yavrum. Ben demiyorum oğlum. Rumi. Allah Allah, bunlar da... Are you more Turk than... So as to be... So as to be dedim yalnız. Abi benim mikrofonum. Abi ben bas çalarken az evvel lag falan yoktu değil mi? Duyuyor musun? Çal bir. Okay, everyone. Everyone just taps or sings with the metronome, the beat. Şu an. Let's test it together. Okay, then I'm closing the mic and then dun, dun, dun, dun, switching dun, on the bass dun, dun, dun, dun, for dun. The testing. Dun. It's just fucking brain surgery. Okay, we are not having a leg problem with Georgia. Don't swear, man. Okay, Georgia, we are not having a problem with you, but I couldn't hear your friend. Nick, play with the metronome. Nick, wake up. Just a beat. Hey. Nick. Nick. Nick. Nick, where are you? Orum, sen misin lan Nick mi o? Nick, Yavrum. Gel, gel Yavrum. Yavrum, Nick. Alo. Orum, bu sen misin oğlum? Bir yazsana. Who is this best player? Orhun or Itakaka or Nick? Because I'm gonna kill myself. Nick, the only advice I can advise you. Now you're in just in time. There's no problem with your beats. Play the guitar. Nick, play the guitar, yes. As Itakaka says. No, not just free. With the metronome. Nick, can you hear me? Nick. Nick. Nick, don't improvise. Don't play a solo. Nick. Just play with the beats of the metronome. Not microphone, metronome. Okay, let's try it once more. Who is laughing? Orhun, is this you? Okay. Okay, done. Thank you, we are all synchronized, I think. Let's improvise. Here it comes. Georgia, do you have a favorite chord or tune for your sound? For example, A minor or D minor, just like that. D. Turn on your microphone. Yes. D. G. Okay. Here comes the D. G or D? G. Georgia's G. Okay. G. Orhun, sol minör gir yavrum. G. Siktir ya. Thank you. Okay, okay, new idea. Just stop, everyone stop. You guys, stop, stop, stop, stop. Can't you hear me? Amına kodum, yerinde dursanıza ya. Stop, stop. Everyone, just... I know, Nimbot. I'm clipping, yeah. Everyone just stops his... Nick. He's not stopping. Okay. Everyone just stops her or his metronome, and I will play a rhythm from my keyboard, so this will be your metronome. Okay, everyone just turn off his metronome. Understood? Tomorrow. Tomorrow. Okay then. Nice to meet you too, Georgia. His nick will be there. Bye bye. Ya amına koyayım moru. Hay amına koyayım. O kadar böyle şey ya amına koyayım moru. O kadar böyle problemlerini falan çöz şey çözmeye yok. Çalış amına koyayım. Siktirsinler gitsinler ya. Teknik ya. Problemlerini falan çöz hayret çözmeye çalış amına koyayım. Siktirsinler. Belki ben yarın burada olacağım ya. Hayret yarın görüşürüz. Bir Atina'dan mısın diye soraydık olacağım. Yarrak kafası ya. Bir Atina'dan mısın diye soraydık vardı. Sana ne oluyor amına koyayım? Senin başın bağlı göt neredesin? Ne nereden olmayacağım? Aynen. Ne yapsak biraz avlansak mı başka odalarda? Çişim de gelmiş zaten. Ya o iki defa bana gelmiyor mesela. Sana geliyor. Sen abi monitörlerle alakalı bir durum. Ben de mesela koruslu duyuyorum şu anda ama o benim şey için işte. Yani şuradan FX veriyorsun. O bana iki defa gelmiyor. Bana koruslu geliyor kendime. Benim söylediklerim. Yani çok milisaniye bazında. Alo. Şu anda mı 2 saniye kesiyor? Hiç bok yapmadım. Duruyorum aynı şekilde. Oğlum aynı hiçbir şey değiştirmiyorum şu anda. Ayakta duruyorum ama. O değil de. Bana böyle kendi sesim çok geç geliyordu. Yani çıktım odadan değiştirdim. Orun ananı diyorum ananı. Kulaklığın var mı senin şu anda? Rahat rahat küfür edebiliyor muyum ben? O serbesti var mı? Kabus ne olacağım Orun? Beni zikiyim Orun. Yarrak kafası. Radon gazını verdim sana. O değil de. Oğlum şunu bir şey yapalım lan. Stabilleştiririm. Ben zaten burada hala böyle yok bir rapper, yok bir ninja mı hangisi ana program anlamadım ki amına koyayım. Sorun dur, sorun çişim var amına koyayım. Sonra da zigar, sonra geleceğim. İki kanal var. Evet, iki kanal var. Local Channel, Normal Ninja. Hayır, bir de Rea Ninja'mda iki kanal da var. New Channel, bir de normal Local Channel, bilmem ne normal. Onlardan bir tanesini kapatıyor muyuz? Onu söyle bana. Öyle gideyim için.